ibani kele ina ta ko mo dan wa na folo mo dan ka ku mo inda jande isa wari wa so re ma se ka fo ale ala ka arfara wol ma dan ta wa da wa so ubi da ke wa da wa so ubi sabri mi ku na na ka bawo na jande ar ka be kana ka minan biye bo ku ma mi e ku ma me afo e ku mo ko ti na ka ku man ibe mo ko ti na tonje kana le ibi atonje kana le ibi atonje amani woluwara mo se ki ala ka ma ya sa wari ala ka fami fo dunya na ni mo nyam woni mo jugo sigi ni mo bere sigi e ba denu mu ka mi kerata ila so mina halal mamilo ila ba makulo ala ko asro ka fote wala ba wata waso bile hakima ka bile hak bile nya wala jambo danga to iba nam jambo jama ndonyi nam fo e ko itete to nam ni ko to ka ba asro ka fo abe mi to nyana ka asro ka fo ko sawari ka fo ko sawara bana amo ni menale mo mele Fasili o bena uma Ida uma la lura Atata fiya ila murla Fasili o bena uma Diel fasili o bena uma Ina la yobuli mukisiti Weleka Nika na umi fwai Nam Kaba Nam Kundiari Sede Ebe mina kujugumi biara Asira kufwae Koto Naam Mwati na ile tuwa sawari Aka sawari Naam Ale danga tuwe mbili kanaguri Naam Ako jugula di aluru mi beneka kitikau Aluru biata kataka la Bemi ito njika nanka Aru biya kakare Ndokanyi Kako Ala kuwara kanyamsi ule Naam Ala kuwara kanyamsi ule Eka tu ale tiyan duwa tao Akanya na ale kiai ngorosi korosi chanyi Wala pale msue ngorosi njika Eja na madu nduwa be ule Sae korosi duwanyi Munu korosi ina desa ule e jana madundu wa do le sai korso dugay munu ko sai na de sa wul de forata ta wa sina sana ba ka wan yili me ta lugo ina e do nyina na ala do ko o ma mi da batin bi larali ila la la reje kwa ta mun ma ba do ra bi dale ko ta ba du ko re ka ila la la reje kwa ko mi kan de le tamie kar mo de ni mai Allah ko sai be kurana kar liman yan kurana ni kana kurana kar liman yan kurana kira ba ko sa kar mariya fe dago ta ta ma ba do ra fe ali ba do ko re ka ila la la irji fa dala kam ni ka ta le dunya biyo so do mun ile kin wa ile fu dago liman ya bar yal ki fonda Allah te adan mun ma ba do ra fe ali ba do ko ro ka ila la la irji fa ina ko kayin mi hadi ila ma wadi wa arli ya muruna utre da belo rijika ku yarji kuwa wa yaku o yarji kuwa wa yaku wa kayimi dabati la damelo rijika wa kayimi dabati la damelo rijika allah o yarji kuwa wa yaku allah o yarji kuwa wa yaku lamar armai loni nyini nyama de asira siali wala jate jate alesha mutara butu ja nokwa bengara molonale jate atenli wa razako nam ani abdurazak nam atengala ngara molonale nam ama nam nene bonyo nyangi karange ama kunya fuari lindu yari ye le maka aka aka kelle yelo lelama nam nyina ile malikari ye nam Nam daura sa mm. ni ngana ke karanga ka sike dia bo an andur ni al be karanga ra dukke wallahi wa ga mi da bati la damilo lo ni nyim pelli mi da bati la damilo rijeka wa ka mi da bati la damilo rijeka allah o yarji ku wa yaku allah o yarji ku wa yaku Nam ebora gbona ka ta do gutu ko ka kan gutu ngana banyo ngera ele kare ka kunya gutu ngana ma yena na ite ser mogora na diga korosi kosobe loni yin yama lo kar mo de duka be ki yero korosi le kago iki yero korosi alla kan fofe ni ma ngara masara yin nafa munu ze ka nyin ku loni nam Anaka wa ga mi da bati la da mi lure jika wa ga mi da bati la da mi lure jika wa ga mi da bati la da mi lure jika allah o yarji ku wa yaku allah o yarji ku wa yaku kogodor sa madam jande nya foire ni arba sin basira do kana ke do tonjine arba mba ka foire e ba foire ka ba ara sor ka sawar dia be mi tonjine ma ko e ba walla e bar ni nyonde ni arma se ka wolefo ali tonjine na loku na ka se ka kelen tonjine ka ba ni ala sona arsi ya kono alor to mir tura ka ko ayadai na la mine se am na ko ran yana ma Alehu ya jiri alali zani omara wallahi Alehu ya jiri alali zani omara kalbe Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Naam ko ba alati ye akuma kando ando bi akuma kando na alituba kan konno Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Naam ko ba alati ye akuma kando ando bi akuma kamena alituba kan konno Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Alehu ya jiri alali zani omara wa kalbe Damo jemai ega ya latiye kago akuma kando me abe dunya na abe limani yale nyinambe munu ko soro nyade mi be feta ale nyado duma nyade nde kura yefa Ika faka nam kabani ala kini kunu ai sa yami kata kabakin de ala sa duma tate wolo ko toro femi biye bera dota duma taye ika sa kabani ala kini kunu kwara kaba wonya don ka tarfe yala yi kago nam elar jira elar ke mbasira nam ado mambo nyanyi ka ku memba an soro ka do karona he femi chanle bawe Ega me chan yi. Mafo mustaz. Karmo kele talwara. Ni kaduma nya de zoro. Yalla ni maduma nya de zoro cha lay. Helu urbuna lufu layni wasundani. Wadana ilele furusu warubu walkubudu. Sada jamia nanzi bil majidiratwa banu asimi. Manzilu filwara anike anike kago anike wala kago ina ko jugumi kawo nam ilo ngura yara sisanda nyomole tura nam wala tayina manas wordu wadu tay kamela ka fa ko limame omarangame wala ndiana ni ayire nam sulama sara kidran fami ndiana ni ayi nam lanin li ahin sagiru kana lawo abun kabiru wallahi ko dogobembe do fitini deno malu wallahi ama nam fabiafe tomoma nam hasa o kabla wafati bimalin afaka kerkere na furduwe takoni afama saba nam nina furbadwe jajili nam na furba wazabin jalili ansan bilibile nam afaka don kerkere nyai wadora ubena yadeya kadomina kananenya ni alisani Wasalama amruhu ilayya kakunya takaduma kago wasiada laha alayya nam kala kesere kalanga kago kerwa kadondo muru dona furuye ala biya sere kakinga kago huwa yagu yajiri ala lidhani amara wa kalbe wakala gajali ayeka kafua ko dona furule tan kago no nyita la harale kago nyina da la harake dogo toife ana furule ngala le kan aye Idara bari zandu wala kal kamaru wayarahu aya tayarido wayakulu sheru mustamir wagazabu wadaba wa wagule amure mustaqir warja madrasunya na wala kal kamaru wayarahu aya tayarido watarar kan yari aya tayarido aral godun wayakulu kayafonga Mustamir wa kajabu Shukran Ustaz Akuka nafuru karfama Wallahi Kakarkalanga Akwale nafuru Kafoyin kwe doko talu ayi Allah Fafaji huu Jodaka Isye kubia da ta Ya nafuru korsi doko ayi Fatajitu lijalika madufuna Akunga nafuru mna kataka sudu Kogo Akuminga sudu Wawali watu ofii wala ya alam bihi ila anna akunga sudu duka mina mwositi alo mafoni kili kago mwositi na furu duka lo mafoni fanya kamta alana bikatili jaba za nyam sedina umara nika kitika sisa ninda afali karaku nyifali ta sisa nda ikiti o ka fo en kar ko infale yonna ndo so ka sala ma sara ki tan wule mabawra ala san ndo ka fasida do na foro tunu wallahi wa kuta ata sababan sababa sogir dale se no mara le kara do na foro tunu sabuye kago na ma bay fawra na kago dale kara din na foro tunu sabuye salu ida me chai nam wa twalibu bi haki yoma yageli law bena khalki ye dai na nyini lilife wallahi ani adamon ni ngondi nam kamle ka fa se no marete salona baya la biomara ida zukra salona baya la biomara wena nyortani salasata ayam akamtu man yatawala amral gulam ni kan duguni salasa wadanuma ita mo nyir kalu do na furuka wallahi do na furu yirara nam kalu aka Will and don't go near Jaffrey. Nam, you see a walker. Nam, you go to me. I can't want a canal. Saluna, vera la biomara. La lucra, saluna, vera la biomara. I wish you walk on La Irifa. Lassa, come in a cafe. Cabo. Namza, wallahi. Marwadila. You would be la Marwadila. Raufu Bilemba. Abenyama wulete sa. Wallahi. Akwenye siyako kana la irifa. Yade. Biji mam. Wali mani yale muni. Mani yale muna ni. Allah hajar kalam. Akwenye siyako lika la sawa duma yini taka katamu kwa yini kalona furuka. Kasi yako kana. Mwa bembe. Sadido. Mwa bembe mielu. Yida. Wamna nazima. Atimu kwa lo jamara. Wallahi. Karo kwa jamai siyata atimu kwa kilu wara. Aduko mwa biafe. Wamna nazima. Ya siri. Ibu tiga marwatila Walau raufu bilemad Walau raufu bilemad Subhanu Sam Mugabeve Eburu matany Alilayirira Nam Fatraka umaru Sidi nombara kakunzul Nam Kieta kasi masaki tira Nam Mugadolu saya wajibi ya Jati Akwe tadua duokana Lasa wa Nam Tiani ana aduka afukar kuni dini na furu ni akatuni kiamal hala yangu nibe ina mara dua hala yangu nafanya nibe inshallah akakujuru cha kago yeye jati wallahi suma nanyora naam ila mani kadara naam akafua kutu ni mugabeve dao umangweleni dea tigira kamele ka jamaa ferga kanya anyayara ka jamaa fere sugran eka aburkira abujara kuchia inlo nora la shaka tialong kago Ati atu kwa yerelon. Wamina nazima ya siri na mzao. Ibu tiga marwadila. Wala raufu bilemba. Wala raufu bilemba. Ya mabilibi ya kabia tu kataka bujari leja. Kukia mita kwenye wanora. Bujari. Kago. Wakala haja. Haja ya kifili ni. Akumia te buru matayin. Nyita wakana kiemi. Ali. Atialo amada kai bayre la saka wayal mununi eburu matai mana ya fakanura nura wayna nazima ya siri na uza ibut ga marwatila wala raufu bilema wala raufu bilema sedna marjati alo karko ati abujarlo koko Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Kwa hivyo makabuja arifu laku ya bazar Ya bazar Talmana wala hati na kalam Yiburu mataka soka luka kabaswai Umayma Kogu Kala naam Abuja arifu Puyo Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Akwa almanuhu Ila salasati ayami Akwa nyinduo Nyinduo anwara katasi ila sawa Kuwa Aka la sawa mifota Akwa nyinduo Kuwa Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Alihaku ya jiri Alali zani ombara wakalbe Faralia saban Kamu lihat lagi nombor kuah, anda guna. Nama. Nih yang kuilu, agak tengah. Lasa wayna. Nih mana? Alafa anurau. Kuah anda guna. Kuah. La la la Muhammad. Bila walina. Ala Muhammad bila ere. Ala Muhammad bila bi. ala Muhammad fil mursale de fil malaila la ilaha yumide wallahi anda da ezwa daka watamudu wadaka wadaka wadamuridu wadaka wadaka watamudu wadaka watamudu wadaka iza sallaita alba usudi famkus isma wata wala sallaita wallahi Allah kira kale kuma fo ko Allah kira ka sawurtu abajar ka toy akan mo da malo ka jita biya bana ka abajar to abajar kan tra arab jat le tiya arab jat ka ko wallahi abajar ka rama kelin nam wallahi Allah kira ka ku do fata do be amake ba adena ka ko hatta al yawma ka ko huwa la jiyata kalam biya jmal al kalam huwa ani ya wa wa ma yantiku anil hawa atiku mani ndinwa ma wa ma yantiku anil hawa wa ma yantiku anil hawa farliya saban bi lo mana ti abijari kama la fila kason abajar ta burmatara wa njorahu zalika alkadar kwa nyama akono la lila sawara nyama akono wala fala ma angaloti mudatu limuhal karamoko arakaso kamili kamili kabo kogu Koko wala tere ka tabi duwa gbe wallahi duwa gbe o tere ka tabi wallahi duwa na patu la sa wanau wa bina nazima ya sirri nafsa e butga marwatila wala rawu bilema wala rawu bilema edame nam la sa wanau nam duwa ra nam Sen na mara mangiri se fanyamsu. Kiti duwa fanyamsi. Daka. Asita ngalaka. Daka. Ale aku ya jire. Alali zani ombara wakalbe. Al haku ya jire. Alali zani ombara wakalbe. Yoni bwori. Alali zani ombara wakalbe. Yoni bwori. Alali zani ombara wakalbe. Karamo. Na gwaro som medicine ka janja wala na manwara nyarna na nyarna rafra ko ne na na ka ko wati juna nyami kago kago tere ke ta na dar ka ta si kago alahu ya jiri alali zani ombara wa kalbe alhaku ya jiri alali zani ombara wa kalbe shukra usta wakada waktu ayaz yazulu aga surunya wakati atame namo la ndara katembe tere sheji atura tere na tunu ulwa la sawalai alwaqi alali zani ombara wa kalbe sino mara selega ka alali zani ombara wa kalbe sino mara jushuka alali zani ombara wa kalbe shukran dorgo wati aburdu na wirira Shukran. Fadara Saban. Mi tere na sunya tunu. Kamele flakana. Kago. Ale aku ya jiri. Alali zani ombara wa kalbe. Ale aku ya jiri. Alali zani ombara wa kalbe. Kana sin sin nomar amara mangili sitera. Naam. Wa sahabati kawla kanu njum. Jabar be sin nomar ko rekari ko lulu. Kago wallahi. Ale re ko kam kari. Naam. Wa Abujar kade kadora. Naam. Abujar tu kana. Subhanallah. Wala kasim yan tangiru tere nyon tu bekonda wallahi ali atakumura huwa tere tu subyana tudu ali aku ya jiri alali zani ombara wa kalbe ali aku ya jiri alali zani ombara wa kalbe fadala inal karim ya bajar kamela filaka abajar ni ko abajar ko anjuru manwodo Nawa. Eh. Anyuru manduwa bemi. Sadi. Kefa yar jo man farra. Namo. Mugo sedile mugo mi buru. Farra. Mugo sedile. Kago. Koti je kodu ni. Namo. La tabura mi makani na. Hata tafia bilo mani na. Subhanallah. Aba jari tibwanu na foya. Amburu mata foya fali. Wewe. Ye ariye faka dugo enalda. Wewe. Waliaziri ina lizana la biosiri Waliaziri ina lizana la biosiri Ila lazina amanu wambilu salia Watawasau biyaki watawasau bisoburi Ngarolondorora ina lizana la biosiri Monumbia bebonora ina lizana la biosiri Ana wade fanaru bono la inalizana la biosiri Salama li asiri ndonu bono la Ano ma kwe kaboy akata gonta ka flaburu tiganga kwe ka bodwara Ngomere ganga chomo ko bayi Kadi jamajara Shukran ustaz Afurufurura wa jafara ka furufuru watasawara kapanga akowika watasawara le kaiti kaira jesa akowika naam wajara wa fiadi yenu humuna akajaru minya la nyala katendi la lezali omara wa kalbe ala lezali omara wa kalbe nyala ra chombaka naam ayera kuwika kaba nyala ra kakini ngasendi dwa yaburu naam naam sene yaburu akomi ngasende yaburu yata ada kales chomba ngununi kujara e ngununi kujara iji ni katora fadara balfara miaka sene bon kana nyoma jigi bone nyoma miaka ama nguru nyoma miya fisa nyoma abiyo kago akomi miaka nyoma abo nyoma kabeka wallahi ale aku yajiri ala lilani omara wa kalbe ale aku yajiri eh ala lilani omara wa kalbe naam faqatalahu wallahi kana nyoma faqa وصوبا مقاتله اكاباكا امرك دار دوال سور كاغو امرك دار كاسين نيو ما كفا كاغو اكو نيو ما فغا فلا ما رايت الفالا نعم كات سكاتا اكو مين انا نيو ما جيجي يا بناتي نعم دي جنبي هي وانغلابا ابينا غرغر كايلما ها توكدات في جمره الغلبي اكو نيتو كمانا فرغوتا كاميرا كاغو وجل انصارو اونتلاتي علمات نوزوما وجل انصارو اونتلاتي علمات نوزوما دراتيو سيد نعمنا نعم والله نعم نعم نعم نتوكا تغالي سنكلوتا فناوالتو نتا سنيتا مينغا سنيتا نتا نسومي فضربوتو وبي فشومبا بنياي kago bakana sababu hini ukaka chomba wapi sababu hii kago chomaka sa kago ale yako yajiro alali zani omara wa kalbe chonyi bori alali zani omara wa kalbe tena mara selega ka alali zani omara wa kalbe anyaji suka alali zani omara wa kalbe shukran walakia sawa mungala mungala batan chomba ka bekelindi kala ka jan nam chomba tu kufara wal maru maktulu bima ka talabi talabi akum won do fani fani ka femi ta ka farake kago ka e ka femi ta mo fara ko are wulta ki fa nam aye akandu ma fani femi o mitu ka wulta ka fa wallahi akum inga buniyati nam akule na kule pile mbara nyakire nam sorgatan alimata kule kule dimiani kago fasiran tu mima kani nitu kwa kwa yanzima kago falami ya kumu biasira mini kajan akukudu wa manke ni ukuwe ya kwa katame kameli filayinka ani arkaranga weo lama gaviri la umu bira matika wasi ante lama gaviri la umu bira matika wasi ante lama gaviri la umu bira matika wasi ante ala kudu wa madenu ma bira matika wasi ante Jaina kosa biramadika wasiante namu sunuma biramadika wasiante Jaindar kudamadenu ma biramadika wasiante Alanina ye biramadika wasiante Shukran usha Akuma kudwe ni akpankate kamile blena ku yakani arana mina Fam sakani wadurani kamatarani arka mina omina lakana ninkar ku kanyamata sinamara akunya lo femi kar sinamara wuli kago lama gaviri lahum biramadika wasiate lama gaviri lahum biramadika wasiate lama gaviri lahum biramadika wasiate fagala umaru sinamara ka fa ku kad atarafuta bima aktarafuta akunya femi ku jukukao ile ngura yarara Kau ini kami kujung mi kekang. Ini orang gurayara. Karena kau ikhak eh. Orang yara lelas. Kisah tu pelajaran diari. Alih aku ya jiri. Alali zani omara wakalbe. Alih aku ya jiri. Alali zani omara wakalbe. Aku kisah pelajaran diari. Kau. Mi kafe mi ke ilu arar ta kaba nam wo majaba li kiswas aku nyo mali wajibera ta kago wala ta yena manas aku sanda mordu wata etu kago nyato yo lo kago fakala sab samwa watwanda aka fose na marako kunga me kago samwa lima kama biel limam aku se no mara kafe mi fu akiti keran famio kunjo na Salio na vaya la biomara. Ya zukra salio na vaya la biomara. Arja la jomera rugova vaya la biomara. Ako se nomara kit keran famille. Ngame. Nzonara. Wallahi. Waralitu bimakta lati o sariandu l'islam. Ndi anafona sulama sariya ka famille kiti. Nzonara ndi bokwa. Wallahi. Amgor ni arkwa sulama lawla arkana kwala kuta ka bakini. Kongore to kuo. Maraba. Wala la kwenye malorti luoka. Ano yere kwenye msi wabu arfi alai. Yana ta mo wata kwa ki Allah kuso ati ati la kuso be o ini alti he kai. Ala ta ke do beti anu tuma mine be ikadi. Yana munu kwale sa. Kuma duwan be famille ya fori sulama ke. Allah kuso kuma te fe ya. Ayu islam rabu amadina Thumma lana tazura Ina ijala bidusui Mananu lau piambidi Harikana tawadurunya na Wanza kari kamaru Morgari tira Wanyarawu Nibunu ngani kayerika He ayata kudwara yuari Harar kudu Wayakuna Kayara kiafong Ha Kukari tiemiye Seru Wanyadu Mustamir Kukari tiemiye Seru Wanyadu Mustamir Subaya dumani Wakajabu Iwataba Arni dungwaru lera Wakule amuri Mustaki Abiyatiki sawati baye Wakule amuri Mustaki Abiyatiki sawati baye Wakule amuri Mustaki Shukran Ustaz Aku, aku nyatu ya long. Sulam asal rakit keran family. Mereka udah kau jangan sulam rakit ini. Mereka main fora lahir file kan kena dobe kiti siaman ini abar tu kufina. Kasir. Ika macam ini. Sulam asal rakit kan kiti ke kuala kutan lah kira kutan sulam jende ni kau biar lah biar kira fatu mereka. Wala kau hari arba dong sih ni biar biar tunjangan ni ibi. Nam. Yesiye ka fokara ko modin nebe ke enton jigana manyo wala bamba ibe muson ton jigana manyo yesiye ka fo ima fo arkin tigi ta kwale na kera per ta kuma fe e ka tra itara ton ele ker ton jigana mbay ka ta mom tibe ton jigana kara ka kago ele ko non ya ka fo sana itara kwale na kera kundi ala na kera me ele biya kera kafiru ya sura ele kera kafiru junata alo ta kafiru yo ele miar biya lam masa horma farsara abaduna kera masi ka do foaye e ka dadi ka sigi Arna ni tatu amina ko tawki tabu nyaale fermi ami ko mata ko akere kafri wa sura sulamado wala wali anziri inalizana la biosiri wali anziri inalizana la biosiri ilalaji na amanu wa minu swalia tawasau bi yake wa tawasau bi saburi wali anziri inalizana la biosiri wali anziri inalizana la biosiri wali anzir Inna lizana la bi usri Ila lazina amanu Wa amilu saliha Wa tawasau bi sabri Wa lazire Inna lizana la bi usri Mwasa wa mbaka kungusur Kutubu Allah kusur kana sikita ki kufra kuya tiyanyana katakaba Naam Arkana baku ya Allah gaika uruku ili Allah Naam Kungu tuwa libeni Naam Ngarra la madarara Ina lizana la biosiri La nara lebengari ye Ina lizana la biosiri Koba Tere jawasuma na lebengari ye Ina lizana la biosiri Shukran usta Allah kuwa karra la nzara Munu kusa Allah tikarra la nzara Anga kewal mi biye ke bi Bi La nzara watili kago melegarka banaka gafe kar ke yere kar ko buru series ki sira kuna ki no tan nyam mir tu goji kana min no taw wuru urdu banana wali anjiri la awati ko bale biara wuri kala karara garra la zarara ina lilana nabi uzri ubi adwe Naam. Serin biye. Serfa na lorin ajatira. Kata ku salatul wusta. Salatul wusta. Lamandara la kata kata. Ngara lamandara ra. Inna lillahi lam yusri. Ngara salatul wusta ra. Inna lillahi lam yusri. Monu biye be bonora. Inna lillahi lam yusri. Lamari bonona. Inna lillahi lam yusri. Amori nya fore jula ya be dana sulama ya rasulama ya be dana liman yara. Nawi. Ni am yes kin madwan ta bonan jama'an biya ba arbiya jula Allah ko so nam jula ba dana sura mayara nam ni ma jula ya loka ba kelinde lobi tar ja fo lobi ma lobi de nam jate ka fo pala ma pala jula ya bo si ya dole okay wala ajri ina lizana la biyo jula bo si ya dole wala ajri o ina lizana la ko ni ba jula le ni ba jula ila lazina ya ngi wala tato وعملوا صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعذر إن لذانا لم يزر ني كويت كومن كورمن يبما كاتو يا كورم واتكور ننتا ينسر كاتمي غرا لغندر را إن لذانا لم يزر فما لو بكيا كانو ايكا سيرو يا فو ما كو كرم ني سلاما سلاما لو بمو بين نعم سلاما جوتل لو بيلو Lobilo Lobilo iko akere muni Sulama La shaka Akere Sulama le Naam Watika julawe Wala kana eka seru Akere muni Sulama Sulama Ala sira Wala luwa ta Lobilo Makala Jira tu ba tele ta jow Sulama yasa anili man yala be min yina be wulbe we Eka Sulama ba ma kali man yam ko tuwi Ngara la darara Sajwa indigala ala nasabi Salman al Farasi ala sibaba labi ala sibaba labi Kira farlumu worule ka kurasi ya sorka sorka kira woruni kago mi ribiar sulamario alka ma kurasi da kurasi kara ku bayini kurasiya ala biya la kurasi yana tanila me bayinta adote sulamaya ka kemu naam wala sulamaya ka korda ke salmana al farasi furjilo lar murti arjati foye furti sulamaya ka korda ke salmana al farasi furji kelo wa wala sirku wala sanga fiya ka benga alias baba labi akabala bibe alias baba labi Naam. Wala ko sura la karra, ngarra la ndara. Ra ina lizana la biosire. Naam. Monum biebe bonora. Ina lizana la biosire. Ilari bonona. Ina lizana la biosire. Bamara ribonona. Ina lizana la biosire. Shukran usta. Wala ndara ribonona. Ina lizana la biosire. Yo diaru bonona ina lizana la biosiri Sulamari bonona ina lizana la biosiri Mumuniri bonona ina lizana la biosiri Ah no to ko wajona ka bieleta Ala ko ngarra la darra ina lizana monun kelingi biye la biosiri ko biye be bonon lira Aka ka gringiri sa Naam Wala ka surkana ni sinawiye Naam ila laji na amanu وعملوا صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولينذري إن لذانا لبيوسر سيدي مي اكو غار لانزرا مونين بيو بونوليرا فالا امونو كافي دور دو سي دور لي من ين بي جاتي جاتي دور بال بي سلام علي دوتو بي يار دي لي بي اكانا اركا دوتو بي علي يار كيساري اركا فكو مكو نوم بي بونا كينا لكا لو علي وني ميارا الي مي بسراو اي بونو دوغاي تي بونو دوغا لون كاكو ولا لا كاتودي الا لاجينا وما فمروا امنوا الا من ينا وعملوا ولا كاتويكا ولا عملا صالحا كمان يا فارك كاتويكا ولا عملا صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ها لما رتي قرانا ناكو يا فري لمام سافيونكو كوني الله تمكو كوني الله تكن سورن دو جيكي والله استاذ ايا دا سور ولا ندير دانغا شكرا علي هيا دا وين دانغا كوتي كو بسكه هيا دا وين دانغا كوتي كو بسكه avere de ala ko mo nimbie bonona mo nubie bia ka tromela ki avra wala ko ma fo mo goru mir liman yana liman yakwo ni ka fo liman yana mo be ka afira to liman yana kar ko ala de ala bekili be mu jarad liman laman yana ko nonu mi liman yana o adama wala liman ga atesera dan ni kana ko liman yana ka basa seri la moyatu heyike yabo badonu korsi kunyuma mo biya biele ke wala la kana ko moro ma bon mirli man yana jati jati ale man yana to amasiki te la ko la ke wala nyuma nge o ma bonon wadawazu bilaki wadawazu bisabri wadawazu bilaki wadawazu bisabri kone ko mata tigini mo le jeti yalo kalo kar ko ne mo gorra yena bani ti afo yere kar ko ni na ne mo gorra wa ele ko bali man yam gole wala be sura mali dirige be kana iyer tagaram ba iyer e karan do be kar mo chany ko ba wadawazu wala ko kirigile wala ko ebe seri ni fe biera nam yo biake nam wala kwara wala nyuma nga nam eti wala nyuma nga okili bo nam jate kwara wala nyuma nga eti wala nyuma nga okili bo kilindi nam kauko tika kursi nam wala ye wala nyuma nga okalu ala sira ibande miri be koro aka kojugo kai tiafo ayi kuba itiafo ko kojugo le itiafara nga bwama sadi ngale farango ta kilindi andere do nga toto Eti afara nga bwama farani do banya duwale makar ko arbe du ko na ta ile bea ni mo do ka ku ka isi ka minale ka bugo ka lagba fo ato ile yo ala ko yo ke do be le tise ka lagba fo ato ya fo mo te be fe mina ta ya to ni ma to kuti na biara ini soro ini mi ni soro mi ni soro ya fo ai wala ba ile tise ka fo ile ya ile ile ka fo ku ke le ye da di ka kon to ju si ya kon kana to ade aka de ni miara wale azri ina lidana la biosri e baraka munke ah akimina le oh baba wale azri wale to ka jamala kan se eh ni sutako sutano ni eh ana ma do ni ngosam kada afa ko mir do ko ni le mawru fidde ko ar taraf ni ni ka ko wala ni ka soro kar kiri eh walumu amusa ko dalmone walumu amusa jani warga na ngara giri walumu amusa arari era garagi walumu amusa manor warga na ngara giri walumu amusa arari era garagi walumu amusa manor warga na ngara giri walumu amusa nilmafo ye che jamba walumu amusa mai warga na ngara giri walumu amusa mafo ye koye muso jamba walumu amusa den warga na ngara giri walumu amusa mafo ye koye fabu walumu amusa Dino arkana ngaragi walumu abuzagu mafo ko yena bugo walumu abuzagu tumubaraka ngaragi walumu abuzagu mafo ko yedu labila walumu abuzagu kurbaraka ngaragi walumu abuzagu mafo ko yedu labila walumu abuzagu bimuziri yakun wa matum bimuziri ya wallahi kuli alamru wa anda liaki wa antukum fala futukum anani anaka kana li alaykum misri twan faza jabutun li bimuziri yakun wa matum fala talumuni wa lumu abuzakum manda bimuziri yakun wa matum bimuziri ya kwa matu bimuziri ya shukrani diga mchai wallah eh nina nsa igar liman yam hoy ama ba kana toti nam kana toti wala nyumange wallahi liman yam gode alele badu biya koroki ku duga ya kirika fuai eh be mi le janda to amai kako wala ba jumanyi mi ako watawaso bilaki watawaso bisoburi nam arbe duwe na arbe no musu ina yakuna na kana dumu godoni mugu dotie nam ala kama akira kama nam ni arna na beo afoke nda yenyimi onwara wele ne kadesa afora ima do fuara ko ngafo mugu tina makumandi atina ndo kema la do akwala ta kunyanyu dago wakwe we ho laila maganu ya falu Eh la vida makano ya kwanu wale kaba wallah arbiya fara ko eh Mogo berero, mogo wuru mogo fila.